یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. جب آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہو, دولت ہو, تو وہ خرچ میں اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے. ذرا غور کیجیے کہ خیر کے معنی مال کثیر ہے. یہ مروج ہو کر آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں کچھ رقم ہو, اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے, وہ جہاں اس کا جی چاہتا ہے اپنے اختیار سے اخراجات کر سکتا ہے. دیکھا آپ نے خیر کے معنی کیا ہے. خیر بھلائی کو کہتے ہیں. جب انسان اپنے اختیار سے بھلائیاں بانٹ سکے یا بھلائیاں حاصل کر سکے تو وہ خیر کہلاتا ہے. انسان کے اپنے عمل میں وہ وسعت جس سے مال کثیر یا بھلائی اچھی بات سوسائٹی میں ایڈ ہو سکے, جمع ہو سکے, اسے خیر کہتے ہیں. اور جو شخص اس کو منع کرنے والا ہو, روکنے والا ہو, اسے منع کہتے ہیں. دیکھیں یہ منع یا امتناع یہ اعتاون کی دینے کی. میں آپ کی توجہ ایک اہم مقام کی طرف دلاتا ہوں. منع الخیر کے حوالے سے ہم تو صرف روکنے تک آتے ہیں. قرآن کریم نے ایٹیٹیوڈنل ڈفرنس بتایا ہے مومن کا اور کافر کا. وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو دیتا ہے, اور کافر وہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک کو بخل کہتا ہے, دوسرے کو عطا کہتا ہے. عطا کے سبب سے خیر پیدا ہوتی ہے, عطا کے سبب سے مال کثیر صرف ہوتا ہے, انسان کا اختیار وسیع ہوتا ہے. جب منع للخیر کہیں گے تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ عطا کے فلسفے کے خلاف چلتا ہے, اپنی طرف سمیٹتا چلا جاتا ہے. اور جہاں اپنی طرف نہ سمیٹ سکے تو دوسرے کے مفاد کے حصول کو میرے سائل ہوتا ہے. یہ معنی آپ کے ہاں معنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. منع اس میں زیادہ منع کرنے والے کہتے ہیں. منون بھی یہ جو ہے یہ موالیے کسی بھی. دیکھیے 2/114 اس میں آپ کو یہ ترجمہ نظر آئے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا. کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, اور ان کی خرابی میں کوشش کرے, ویرانی میں کوشش. مساجد کیا ہے؟ اسلامی نظام کے مراکز ہیں, اس کی عدالتیں ہیں, سینٹر ہیں اسلامی نظام کے. اس کا انتخابی اور عملی نفاذ کا نظام ہے مساجد. فرما برداری کہتے ہیں اس کو جو روکتا ہے مساجد اللہ سے, اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اللہ کا نام اس میں بلند نہ کیا, یعنی اللہ کی ربوبیت کو عام کرنے کے لیے وہاں جو پروگرام طے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ منع منع للخیر کا ہے. یہ مسجدیں خیر کی طرف لے جاتی ہیں, انسانی اختیارات کو وسعت دیتی ہیں, انسان کی مال و دولت میں فراوانی کے لیے ہر شخص کو اس میں حصہ دلواتی ہیں. معاون کی طرح سے جیسے بہتا ہوا پانی ہر کسی کو ملتا ہے, وسائل حیات اس طرح سے ملنے لگے. یہ مسجدیں اس کی علامت ہیں. کہا کہ جو ان سے روکتا ہے یہ منع للخیر ہے. 70/21 دیکھیے. یہ منا کے الفاظ ہیں, میں اس لیے تصریف آیات سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں قرآن کریم خود کیا معنی متعین کرتا ہے. ان الانسان خلق حلوا, بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص ہے بنایا گیا. اذا مسہ الشر جزوا, جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرا جاتا ہے, جز بس کرتا ہے, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, جزوا. واذا مسہ الخیر منوا, جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو روک کر رکھ لیتا ہے, منوا. یعنی ہر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اچھائی اس کی طرف آ گئی ہے دوسروں تک نہ پہنچے. ایسا کون نہیں کرتے الا المسلمین. پھر وہ اسی مسجدی نظام کی بات لائی گئی کہ خدائی نظام کو, خدائی پروگرام کو معاشرے میں رائج کرنے والے ایسا نہیں کرتے. یہ بڑی قابل غور بات ہے, مسجدوں سے منع کرنا کہ وہاں اللہ کا نام نہ بلند کیا جائے اور ان کی خرابی کی ویرانی کی کوشش کرنا تاکہ اسلامی نظام قائم نہ ہو سکے. میں پھر آپ کی توجہ سورہ معون کی طرف دلاتا ہوں جس میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہاں بڑے, ان کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصلات کی حقیقت سے بے خبر ہیں. وہ یہ جو وسائل پیداوار ہیں ان پر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں, یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے. تو کہا کہ ان کی یہ نماز اگرچہ یہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہوں ان کے لیے خرابی کا باعث ہو. یہ بھی منع للخیر ہے. میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ وہ جن جہاں بحروم بنا کر اوپر نقاب اوڑھ کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منع آپ کے سامنے آ جائیں. یہ منع للخیر ایک اور مقام پر 50/25 میں بھی آیا ہے. ایک منظر پیش کیا ہے قیامت کا, خدا کے حضور پیش ہونے کا. کہا کہ وہاں لوگ لائے جائیں گے, ان کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا مجرموں کے ساتھ, جا نہیں رہے ہوں گے, جدھر جانا ہوگا وہ دھکے دے کر ان کو لے جا رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا, اس کے ٹانگوں پر پاؤں پر مارتا ہوگا کہ چلو. وہ شہید اور اس پر گواہی کے لیے ایک بندہ ساتھ ہوگا. آگے کہا ہے لقد كنت في غفلة من هذا, تم پہلے جب اصلی زندگی میں تھے آج کے اس نتیجے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فکشفنا عنك غطاءك, آج وہ پردہ ہم نے اتار دیا. فبصرك اليوم حديد, آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی, تمہیں پتہ چل گیا ہے کیا نتیجہ آنے والا. وقال قرينه, وہ جو اس کے ساتھ چلا آ رہا ہوگا, حاضا مال دیا عتید, یہ ہے میرے پاس تیار, جو کچھ بھی آپ کا نتیجہ ہے وہ تیار, اس کا یہ نتیجہ موجود ہے. حکم ہوگا الک یا فی جہنم کل کفار عنید, جو بھی کفار ہے دولت کو سمیٹ کر چھپا کر رکھنے والا ہے, عنید ہے, ہٹ گرم ہے, دشمن ہے, ان کو سب کو جہنم میں دھکیل دو, دھکیل دو. آگے ہے یہ کون لوگ ہیں کفار جس کو کہا ہے. دیکھیے یہ کفار کی بجائے کفار کا لفظ استعمال ہوا ہے. کفارہ چھپانے کو کہتے ہیں, دولت اور مال اور خیر کو جب اپنے لیے سمیٹ لیا جائے, بخل کیا جائے اور عطا کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو کفار اس کے اس کا اسم فاعل بنتا ہے. اور مبالغے کے ساتھ نہ شکرہ اس کے معنی بن. منال للخیر ہے, یہ خیر کے رستے میں حائل ہو جاتے ہیں, اس کو پھیلنے نہیں دیتے, معاشرے کا پار نہیں بنتے. معتدن حد سے بڑھنے والے, مریبن شک کرنے والے, یہ وہاں بھی معتدن کا لفظ آئے گا, ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ نے جنت کا, یہ تو جہنم کا مذہب تھا, اس کی چیز بتائی گئی ہے کہ مجرم اس چیز کا مجرم جہنم میں جائے گا. آپ کو پتہ ہے جنت بھی ایک اچھی جگہ ہے, اس کی علامت کیا بتائی ہے کہ جنت کیوں جنت ہے, یہ 2:35 میں دیکھی. آدم علیہ السلام کو کہا تھا 2:35 میں کہ جائیے کسی جگہ آباد ہو جائیے, وہ جنت ہے. پڑھ کر ہی سناتا ہوں. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم تم اور یہ تمہاری, تمہارے جیسے جو اور تمہارے ساتھ ہیں, بیوی کہا کہتے ہیں لوگ, زوج تمہارے ویسے ہی لوگ, جائیے سکونت اختیار کریں جنت میں. اور یہ اعلیٰ تر مقام ہے کہ انسانی سکونت جنت کب بنتی ہے, یہ یوں ہی گزر نہ جائیے کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آدمیت کے لیے, انسانوں کے لیے کسی جگہ سکونت اختیار کرنا, کسی معاشرے میں رہنا, کسی ملک میں رہنا, کسی علاقے میں رہنا, کسی گھر میں رہنا, اس کو سکونت اختیار کر رہو, جا کر انہیبیٹیشن کی بات, جا کر رہو. کیا علامت کیا ہے اس کی, وکلا منہا رغدن ہے سشیتما, جاؤ اس میں رہو, پورے علاقے میں, پورے جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ. با فراغت, با فراغت ہو, سب کو میسر ہو تو یہ خیر ہے, اور اگر با فراغت ہو سب کو میسر نہ ہو تو پھر اس میں منع آ جاتا ہے, روکنے والا. یہ ہے جی علامت کسی معاشرے کی. ہم تو بہت پیچھے ہیں, میرے استاد محترم جناب غلام احمد پرویز صاحب نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ پشاور گئے, وہاں کچھ لوگ ان کے بڑے محترم تھے, تو تعارف ہوا پرویز صاحب کا, کسی نے کہا کہ یہ قرآن کریم کے طالب علم ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کی بہتر تفسیر کرتے ہیں. پارٹیشن سے پہلے کی بات, وہاں ایک صاحب بہت بزرگ سے کافی عمر کے وہ موجود تھے, وہ بھی آئے, یہ سن کر کہتے ہیں کہ مجھے ملے, مل کر پوچھا اور باتوں کے علاوہ پوچھا کہ آپ کو پشاور کیسا شہر لگا, پشاور کا رہنے والا, کہ پشاور کیسا شہر لگا. تو میں نے کہا کہ اچھا شہر ہے, اب وہ اچھی ہے, لوگ اچھے ہیں. تو وہ تلخ ہو گئے, اٹھ کر چل دیے. وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ صاحب کیا بات ہوئی, آپ نے پوچھا پشاور کیسا شہر ہے, اور پشاور آب و ہوا کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے اچھا شہر ہے, یہی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا نہیں, یہ قرآن کریم کا طالب علم ہے, جس شہر میں روٹی بکتی ہو وہ اچھا شہر کس طرح ہو سکتا ہے. اس نے کہا اس کو قرآن کریم کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی, پشاور شہر میں روٹی بکتی ہے. کلا منہا ہے سو شیتما رغدا, اس نے کہا یہ جنت نہیں ہے, کیوں تعریف کی اس نے, وہ اس نے بات ہی نہیں سنی, چلا گیا. وہ تو چلا گیا لیکن ایک سوال چھوڑ گیا، کہ جس علاقے میں کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہے، جیب میں پیسے نہیں اور روٹی موجود ہے، اس کو مل نہیں رہی، من نائل للخیر اور کیا ہے، یہ بتائیے ذرا. گارنٹی دی تھی کہ روٹی کپڑا مکان ہر کسی کو ملے گا، جس کے پاس ہوں گے کچھ اس کو بھی ملے گا، جس کے پاس نہیں ہوں گے اس کو بھی ملے گا. میں انسانی معاشرے کے کمال کو ٹچ کر رہا ہوں، اس کی جو بات بتا رہا ہوں. اس تک پہنچنا مراد ہے، رستے میں کیا کیا مراحل آتے ہیں آپ اس کا انتظامات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی معاشرہ اس وقت صحیح معاشرہ کہلائے گا جب اس میں کھانے پینے یا استعمال کی چیزیں معمول کی طرح سے ہر کسی کی دسترس میں نہ ہو. اس وقت تک وہ جنت نہیں کہلائے گا. جنت تبھی کہلائے گا جب منع الخیر آدمی درمیان میں نہیں رہے گا، جو خیر کو مال کثیر کو اور بھلائی کو دوسروں کے درمیان روک کا حائل، روک کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا. دور نہ جائیے، آج سے 60-70 سال پہلے آپ کے پنجاب میں کیا کیفیت تھی، دیہات میں یا کسی جگہ کے اوپر جہاں بھی آپ جاتے تھے، ہوٹل بنے ہوئے تھے، دکانوں سے لا کر لوگ جا کے بسکٹ کھا کے پانی کا گلاس پیتے تھے، کہیں بھی گئے ہیں کسی دروازے پر دستک دیا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، فلاں آدمی ہوں، تعارف کرا کے کہتے تھے آئیے بسم اللہ تشریف رکھیے. اور اس مہمان نوازی کو عرب میں بھی اور ہمارے پنجاب میں بھی سب سے اعلیٰ کردار سمجھا جاتا تھا. یہ خلق عظیم کی ایک علامت تھی کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے، یہ نہیں کہ گھر میں ان کو بہت اچھی چیزیں دے دیں، جو کچھ بھی اویلیبل ہے اس وقت تو اسے اسی وقت اس کو ذرا اب بیٹھیں دو چار منٹ بیٹھیں، پہلے کو لسی پانی جسے کہتے تھے کہ پانی پینے کو یہ لسی، جو کچھ بھی دیا، پھر کھانے کو کچھ دیا، پھر کہا جی کہ اور کیا کرتے، انہوں نے کہا بس میں آگے جانا چاہتا ہوں، سلام سلام. کون اجرت لے کر تھے اس کی، جو سب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس دور کے لوگ ہیں. جو شخص دودھ بھیجتا تھا اسی کو کہتے ہیں اس نے دودھ پت بیچا ہے، بیٹا بیچا ہے، کیا بات تھی اس کی، وہ کس کو ضیف یا مہمان، مہمان نوازی کس کو کہتے تھے، وہ پیسے مانگتے تھے. یہ رواج سوسائٹی میں ہٹتا اس مقام پر آ گیا ہے کہ آپ کسی گاؤں میں جائیں یا کسی بھی جگہ جائیں تو کہتے ہیں کہ صاحب میں ذرا بھوکا ہوں، کہتے ہیں ساتھ یہ ہوٹل ہے، ساتھ دکان ہے، جائیے وہاں کھائیے. کیا آیا، کس نے منع للخیر کا کردار ادا کیا؟ پشاور شہر میں روٹی بکتی ہے، اے طالب علم قرآن، مفسر قرآن، تم اس شہر کو اچھا سمجھتے ہو؟ یہ عروج ہے اسلامی معاشرے کا کہ وہاں لوگ جائیں اور کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ ہو تو وہ بھوکا نہیں رہے، پیاسا نہیں رہے. انک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، نہ بھوک ہو نہ پیاس ہو نہ تو ننگا رہے. یہ 20/118 اس کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے صلاحیتوں کے مطابق کمایا جائے گا، جو جتنا کمائے گا اس کو ملے گا، سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کیا ہوگا. وہ پول کی شکل ہے، وہ سب کا مشترکہ ہے، کوئی شخص بھی اس کا طالب ہوگا تو انکار نہیں کیا جا سکے گا. اور پھر شکریہ کے مستحق نہیں ہوں گے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، خدا کے پیار میں اگرچہ آپ ضرورت مند ہوں کھانا کھلائیں گے، فیسلٹی دیں گے، مسکیناً یتیماً اسیراً، اسیر وہ ہوتا ہے جو حالات میں پھنسا ہو، ضروری نہیں کہ قیدی، کما نہیں سکتا ہے، قرض میں بھی پھنسا ہوا اسیر ہوتا ہے، کسی کے قبضے میں آیا ہوا بھی اسیر ہوتا ہے. آگے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو آپ کو یہ چیز کھلا رہے ہیں، کوئی ہمارا مفاد نہیں ہے اس وقت. اللہ نے فرمایا ہے ہم اس کی اس رضا پر، اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے حتیٰ کہ شکریہ کے بھی مطلب. یہ اسٹیج اگر کسی معاشرے میں آتی ہے وہ سائل حیات کے بارے میں، تو تب تو وہ جنت ہے. اور اگر اس میں کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو یاد رکھیے وہ مناع للخیر، وہ مناع کہلائے گا، روکنے والا، جس کا حوالہ موجودہ زیر نظر آیت میں ہے اور 70/21 میں ہے، میں نے سارے لکھائے ہیں، اور 50/25 میں. اب دیکھیے کہ کیا میننگ ہے اس کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی تلخ باتیں کی کہی ہوئی ہیں، ذات رسالت ماں پر انہوں نے کچھ الزامات لگائے، علم یہ غصے میں آ کے ان کو کہہ رہے ہیں. اور نہیں بابا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ان جذبات کی طرح نہیں ہے ان کے، وہ آپ کو کریکٹر معاشرے میں بتا رہا ہے کہ کون کریکٹر ہے جو میرے اس وحی کے نظام میں حائل ہوگا، اور آپ نے کیوں اس کی بات نہیں مانی. منائل ہے آگے ہے لفظ موت دن، اس کا مادہ ہے عین دال واؤ، موت دن. الاداؤ دوری، الادوتو دور جگہ، الادوتو ادوتو ادوتو کنارہ، عین کی تینوں حرکات. الاداؤ پھانا، وہ جو لکڑی میں لگا کے اس کو پھاڑتے ہیں تو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر وہ قریب پھانا نکال بھی لیں تو وہ پھر مل نہیں سکتی، اوریجنل ٹیشوز بحال نہیں ہوتے اس کے، ایک دفعہ کٹ گئے، اسے ادا کہتے ہیں. بودھ اور اشتراک کی وجہ سے دشمن کو ادو کہتے ہیں، اشتراک اور دوری کے سبب سے دشمن ادو کہنا ہے. ادا یادو ادون اور ادوان تادان کے من ہے تیز چلنا. ادون حد سے بڑھنا، باہمی تطابق اور ہم آہنگی کا نہ ہونا. رفتار کے اعتبار سے فرق آئے تو یہ ادون کہلاتا ہے، اور اگر دلی کیفیت سے آئے تو ادوان کہلاتا ہے، عداوت کہہ رہا ہے. آپ کے یہاں لفظ عداوت مشہور ہے. دلی اعتبار سے لوگ افتراق سے ہوں، ایک دوسرے سے دور ہوں، تو اسے عداوت کہتے ہیں. عدل و انصاف میں ابتری ہو، لوگوں میں عدل و انصاف نہ ہو رہا ہو تو اسے عدوان کہتے ہیں. یہ لفظی معنی آپ ذرا یاد رکھیں گے، آپ کو فرق محسوس ہوگا. اعتدا علیہ ہے، اس کا معنی ہے اس پر ظلم و زیادتی کی. آپ نے 2/36 میں دیکھا ہوگا، جہاں ابھی 35 ہمارے زیر نظر تھی، وہاں کہا ہے بعض حکم لبازن ادو، یعنی جنت میں گئے وہاں حیث شیتم رگدن کی پوزیشن تھی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے جذبات اس میں داخل کیے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور پھر مناع للخیر کا کردار ادا کیا. بعضکم لبعض عدو، جب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ رہیں، ایک گروہ نہ رہے، تو یہ دشمنی ہے. اور جب دشمنی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سزا ہے کہ نکل جاؤ جنت سے. وہیں 2/36 بعد کو بعد میں ابتو منہا, تم اس لائق نہیں رہے کہ اس پوزیشن میں ہو, نکل جاؤ یہاں سے. بعض کو نے بعض نہ دو, کیوں چلے جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. یہ ایسا کرنے والا اور یہ رکاوٹیں ڈالنے والا موتد کہلاتا ہے, جو ظلم و زیادتی کرتا ہے. کوئی بھی معاشرہ کم وسائل سے زندہ رہ سکتا ہے. ظلم و زیادتی پر اگر معاشرہ مبنی ہو تو باقی نہیں رہ سکتا. اللہ کا حکم ہے کہ نکل جاؤ اس سے, وہ اس میں حبوط آ جاتا ہے. یہ قرآن کریم. عدوان کا رواج ہو جائے, عدل و انصاف نہ رہے, تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. قائم اگر کسی سبب سے مداخلت نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے رہ بھی جائے, تو وہ اس کا لیول جنت کا نہیں رہتا, وہ جہنم آمیز ہو جاتا. قرآن کریم نے 2:61 میں اعتداءٌ اور عصیانٌ, عصیان گنہگاری کو خلاف ورزی کو کہتے ہیں, اکٹھا استعمال ہوا 2:178 میں اور 2:161 میں. اور یہ بہت دن کا لفظ 2:190 میں بھی آیا ہے, زیادتی کرنے کا معنی. میں زیادہ تفاصیل اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. منائل الخیر انسانی اختیارات میں وسعت کو روکتا ہے, لوگوں کو تنگ دستی میں لے جاتا ہے, اپنی مرضی سے وہ خرچ نہیں کر سکتے, مال کثیر ان کے ہاں نہیں ہوتا, اور جو بھلائی ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں حائل ہونے والے لوگ جب سوسائٹی معاشرے میں آ جاتے ہیں تو معاشرہ جنتی معاشرہ نہیں رہتا. کیا ہوتا ہے وہاں جب ایسا شخص یہ بظاہر نقاب اوڑھ کر کرتا ہے, پیچھے رہ کر کرتا ہے, یہ ظلم و زیادتی والا ہوتا ہے, یہ انسان اور انسان کے درمیان افتراک پیدا کرتا ہے, دشمنیوں کو افتراک دیتا ہے. دو کیفیتیں, کچھ لوگ اس میں یہ ہوتے ہیں ادا یاد ان سے, ان کی رفتار تیز ہو جاتی, آگے بڑھ جاتی, موت دیں ظلم و زیادتی کے بارے میں اور آگے بڑھ جانے میں. کچھ لوگ ہیں وسائل اکٹھا کرتے ہیں اور اپنا مقام اور طرح متعین کر کے, تعلیم ہے تو 35-40 ہزار روپیہ ماہوار فیس دیتے ہیں, جبکہ غریب کے بچے کو 2 روپے میں یہ سمجھ. سارے وسائل سارا علم ان کے ہاتھ میں آتا ہے, یہ آگے بڑھ جاتے ہیں, معتدل حدود کراس کر جاتے ہیں. کچھ دوسرے ہوتے ہیں وہ عصیم ہو جاتے ہیں. عصیم آپ کے ہاں لفظ گناہ گاری کا ہے, لیکن عصیم کے معنی العاصمۃ, تھکی ہوئی اونٹنی کو کہتے ہیں. اسمن اسم ہلال اور سردگی, توانائی کا کم ہونا, سست روی شکست بھی, دیر ہونا یا پیچھے رہ جانا. کیا کہیں, انسانی جرائم میں کچھ ایسے ہیں جو حدود کراس کرتے ہیں. جب وہ جرم ہونے لگتے ہیں دنیا ان کو دیکھ کر ویسے جرم کرنے لگ جاتی ہے, یہ متعدی ہو جاتے ہیں. کیا بات, ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے رہ جاتے ہیں جو بیمار ہو کر پچھڑ جاتے ہیں. اسی معاشرے میں خمر اور میسرہ, خمر انسانی دماغ کو تیز کر کے ان چیزوں باقی ارد گرد سے مدہوش کر کے اپنے مقام پر اڈ کی تسکین کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس پہ آتے ہیں, اور میسرہ جب سوسائٹی میں یہ روکنے والے آ جاتے ہیں تو آسان حصول رزق کا اس پر لوگ آتے ہیں. میسرہ میسرہ کہتے ہیں آپ کے یہاں جیسے جوا, گیمبلنگ. جوا ایک اس کی علامت ہے, میسرا رزق حاصل کرنے کے آسان طریقے جس میں محنت نہ کرنی پڑے, محنت نہ کرنی پڑے اور اس سے انسانی صلاحیتیں برومند نہیں ہوتی. قرآن کریم میں 2:219 میں کہا ہے, دیکھیں کہ یہ خمر اور میسرہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، نفع انسان سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں اسم اس کے اندر اس کے معاشرے کے صلاحیتوں کے برومند نہ ہونے سے بے عملی اور بد عملی شروع ہوتی ہے، اس سے انسان کا معاشرہ پچھڑنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے معاشروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسانی صلاحیتیں برومند ہو کر اعلیٰ تر انسان نہیں پیدا ہوتے، ٹمٹ قسم کے بیوقوف قسم کے لائل قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرے میں عروج و ارتقاء کے رستے مسدود ہو جاتے ہیں اور زوال اور حبود کے رستے آسان۔ یہ معتدن اسیمن منائل الخیر کے دو اثرات ہوتے ہیں، معاشرے میں گروہ پیدا ہوتے ہیں، ایک بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں، ایک بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عدوان زیادتی کے سبب سے جتنا ظلم ہے ان میں آ جاتا ہے، جو ظلم سہنے والے ان کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے تو سارے جرائم اس کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ یہ کردار ہے، جس شخص کا معاشرے میں یہ کردار ہو اور معاشرتی اصلاح کی بجائے یہ رویہ اختیار کرے، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی برے الفاظ یا گالیاں یا صلاتیں نہیں ہیں، سنائیے۔ ہلکا محسوس کر کے کہ حضور کو کچھ لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ اس قسم کے یہ گندے ہیں، یہ وہ کردار بتایا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے آپ ان لوگوں اس کردار کے ہم لوگوں کے پیچھے نہ جانا۔ اور وہ جو روایت آپ کو میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ اتری، فلاں کے لیے اتری، اس پر نہ جائے گا۔ اگر سپوز وہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا قرآن کریم کی آیت نہ اترتی؟ تو عربوں کے ہاں بھی یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ آیت کے حوالے سے، وہ یوں سمجھتے تھے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ کہتے ہیں انزلہ فی آکتا، ایسے ہی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی۔ تو یہاں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ فلان تھے صاحب جن کے اندر یہ خصوصیتیں تھیں، اللہ نے ان کو یہ سب کچھ سنایا ہے کیونکہ حضور کی مخالفت تھی۔ بات یہ نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کسی ایک کی بات نہیں، وہ کل حل لافن کہا ہے، وہ کل سب کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ کل اللہ مہین حماز مشاعر من نمیم منائل الخیر متد نصیب، کل یعنی ہر ایک ایسا کرنے والا، وہ اس وقت بھی ہو سکتے تھے، آج بھی ہو سکتے، بلکہ ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ یہ کردار ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دیکھیے جماعت مومنین صاحب خلق عظیم لیڈر ہو اور اس کی جماعت اس کے ساتھ ویسی کردار کی حامل ہو تو وہ ان کرداروں کے پیچھے نہیں چلیں گی، ان کو الگ کر کے رکھیے، دیکھنا ان کے پیچھے نہ چل پڑ۔ آگے لفظ ہے، ابھی ان کی صفات ختم نہیں، اتلن بعد ازالے کے ذریعے اتل الاتلو، کسی کو نہایت بے دردی اور بے رحمی سے گھسیٹنا اور اٹھانے اٹھا دینا کسی جگہ سے، کسی چیز کو ایسے مقام سے پکڑنا جہاں اس کے مختلف حصے جمع ہوں، مثلا گردن سے پکڑنا، ٹانگ سے پکڑنا۔ الاتلو کہہ لیتا، اور پھر ایسی جگہ سے پکڑ گھسیٹنا، کھینچنا۔ ایک اس کا اور بھی معنی کیا جائے، جو سامنے آ جائے کھا جانا، وہ بھی پلیٹ میں آئے وہاں سے بھی گھسیٹتا ہے، جہاں سے جو شے مل جائے لے لینا، مانگو چھینو، ہر وقت مانگو، ہر جگہ مانگو، ہر کسی سے مانگو، ہر چیز مانگو۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے علماء قسم کے لوگ بھی یہ مانگنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ منگتوں کا حال ہے, دینے والوں کا نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اتلن ہر چیز ہڑپ کرتا چلا جاتا ہے, دوسرے کے لیے چھوڑتا ہی نہیں. اور ایسے مقام سے پکڑتا ہے مخالفین کو کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں, اور بے رحم اتنا ہے کہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں ذرا معاشرے میں جن لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے اور ظالم لوگ کیا کرتے ہیں, موت دن والے لوگ کیا کرتے ہیں. ایسا آدمی بڑا جھگڑا لوگ ہوتا ہے, بے رحم, بے درد, سخت گیر, کسی بھی خیر خواہی کی طرف آنے والا ہی نہیں, ضمیر پر کوئی بوجھ ہی نہیں آتا کسی پر ظلم کر. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے, تو پھر مار دیا بچے کے, وہ کیوں میرے رستے میں آیا؟ یہ نہیں کہ ایک انسان کے بچے کی توہین. اتلن وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا کردار کس میں پیدا ہوتا ہے؟ اچھے برے معاشرے میں معاشرتی اقدار ہوتی ہے. ایک فیملی میں لوگ رہتے ہیں تو فیملی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ یار یہ شریف لوگ ہیں, سارے شریف ہیں, امیر لوگ ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ نہیں گرتے, رستے میں گری ہوئی چیز اٹھا کر نہیں کھاتے, فیملی کردار ہے. کہتا ہے ہر معاشرے میں کوئی کردار ہوتا ہے, اور وہ کردار اس فیملی یا اس قوم یا اس گوت کا کی علامت ہوتا ہے. کسی نہ کسی ضابطے کا تو وہ پابند ہوتا ہی ہے. مثلاً ہمارے ہاں راجپوت گروہ ہے, اچھے لوگ ہیں, کیسے بھی ہوں, اگر راجپوت کسی سے وعدہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ یہ کھڑا ہوں, یہ کروں گا, تو وہ اپنا ہاتھ کبھی نہیں ہٹائے گا, ہاتھ کٹ جائے. یہ ٹریڈیشن, وہ کہتا ہے بھائی راجپوت فیملی سے تعلق ہے تو یہ اس کی ٹریڈیشن ہے. اسی طرح سے سادات کا متعلق مشہور ہے کہ اس کے دروازے سے لوگ خالی نہیں جاتے, وہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دیتے ہیں, یہ بھی ٹریڈیشن. عام جو لوگ ہیں یہاں کی جاتی کے لوگ ہیں وہ آنے جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, مہمان نوازی کے خلاف نہیں کرتا. کسی نہ کسی معاشرے میں جیسے بھی لوگ رہتے ہوتے ہیں, اس معاشرے میں رہنے کے کچھ انداز ان کے ہیں, کم از کم اس کی پابندی تو ہر کوئی کرتا ہے. اور اگر کوئی سیدوں, راجپوتوں, جاٹوں, ارائیوں میں شامل ہو اور ان کے اس کردار کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو کیا کہیں گے؟ عام معاشرتی بات, قرآن کریم کے حوالے سے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ذرا دیکھیں بعد ازالے کا, اس کے بعد اس کی ایک یہ خصوصیت کی ہے. پتا ہے آپ کو الظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز اصلی ہو اس کے ساتھ کوئی اور لٹکا دینا, مثلاً بکری ہے, اس کے کان ہیں, کان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ذنیب کہلاتے ہیں, اس کان کے اندر لولے لٹک رہی ہوتی ہیں, لولے جانتے ہیں پنجابی, کان کے ساتھ کچھ اور تھوڑی سی جگہ اٹکی ہوئی اور باقی وہ موتی کی طرح سے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے, پنجابی میں اسے لول کہتے ہیں. یعنی کان کے ساتھ یہاں کچھ اور بھی لٹکا ہوا ہے, وہ نیچے اسے الظلم کہتے ہیں. کبھی کبھی انسان کے منہ کے اندر تالو میں بھی لٹک جاتی ہے, یعنی باڈی کا پارٹ نہیں اس کے ساتھ کچھ اور. زنیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قبیلے کے ساتھ اٹیچ تو ہو لیکن قبیلے کا نہ ہو. کیا کہیں گے؟ قبیلے کا کردار اسے ظاہر نہیں ہوتا. یہ قریش تھے نا, قریش قبیلے تھے, وہاں ان کے اپنے قبائل چھوٹے چھوٹے باہر بھی تھے, تو ہر قبیلے کا اپنی ایک علامت تھی, وہ کہتا ہے کہ قبیلے میں آدمی آ کر رہے, قبیلے کا نہ ہو وہ قبیلے کی طرح بھی بیہیو نہیں کرتا, کم از کم مخالفتی سے ہی. وہ مشرقین مکہ کی طرح تو مخالفت کرے. وہ اس میں ہے لیکن اس کا پارٹ نہیں, اصل نہیں اس کی, معاشرے میں اضافی طور پر ایڈ ہو گیا ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. پنجابی پھر کہتے, میں تو پنجابی کا حوالہ دیتا ہوں, پنجابی میں ایک لفظ ہے وانڈا, ہمارے ہاں دیہات میں مرغیاں لوگ پالتے ہیں, بکریاں بھی پالتے ہیں اور جانور پالتے, پالتو جانور ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈیرے ہوتے ہیں, پہلے کنویں ہوتے تھے تو کھوہ کہتے تھے, اے کھوہ وہ اگلا کھوہ, اب نہر آ گئی کھوہ بند ہو گئے, اب ڈیرے کہلاتے ہیں, تو ڈیروں پر لوگ مرغیاں پالتے ہیں, وہ سارا دن چھوڑ دیتے ہیں پھرتی رہتی ہیں, اگر کسی ڈیرے پر مرغا نہ ہو مرغیاں ہی مرغیاں ہوں تو ظاہر ہے کہ مرغا نہیں ہوگا تو وہ جفتی نہیں ہوگی اور وہ ٹھیک انڈا نہیں بنے گا, وہ انڈے دے دیتی ہیں. کیوں کہ دور ایک ڈیرے سے مرغے کی اذان آتی ہے, وہ کہتے ہیں دور سے اذان سن کے انڈا دے دیتی مرغی, اس سے بچہ نہیں نکلتا, اس کو پنجابی میں وا انڈا کہتے ہیں, ہوائی انڈا, یعنی مرغا نہیں ملا اذان سنی اور انڈا دے دیا, اس کو عربی میں زنین کہتے ہیں. کیا تشریح بتاؤں میں اس کو, پنجابی کے اس لفظ کے بعد میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ کہتا ہے اتلن پیٹو ہے, ہر چیز کھاتا چلا جاتا ہے, اور ظلم و زیادتی کے وقت لوگوں کو گھسیٹتا ہے, کسی قبیلے تک کی ٹریڈیشن کا پابند نہیں ہے, بے اصل. آپ کو پتا ہے قرآن کریم نے اعتراض کیا ہے لوگوں کے اس بات پر کہ جی ہم اس پر چلیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے پایا, یہ ٹریڈیشن کہلاتی ہے, یہ روایت کہلاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ میرے ہمارے قبیلے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا, وہ کہتا ہے صدیوں سے ایک رواج بن کے آتا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ رواج کہیں عقل انسانی کے اور وحی الہی کے خلاف تو نہیں ہے, اگر یہ عقل انسانی کے خلاف ہے تو بھی اس کو چھوڑ دو, اگر یہ وحی خداوندی کے خلاف ہے تو بھی اس کو چھوڑ دو, اگر نہیں ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے. قرآن کریم کو جب جواب دیتا ہے نا کہ ہم اس کے پیچھے چلے گئے, نہ وجدنا علیہ آباد, اس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا, اس نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس نے کہا اولا کانا آباؤ ہم لا جا کے لوگوں نے شرم لا جا تھا, اگر ان کے آبا و اجداد کسی بات کی عقل نہیں رکھتے تھے, یعنی عقل انسانی کے خلاف ہے وہ بات, تو پھر اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے, اور اگر ہدایت خداوندی کے خلاف ہے تو بھی اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے, لیکن اس ٹریڈیشن کو جو معاشرے میں چلتی چلی آتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اسے وہ برقرار رکھتا ہے, ورنہ انسانیت کے معاشرے کی کنٹینیوٹی خراب ہو جائے. یہاں بھی یہی بات ہے, اتلن بعد ازالے کے زنین, یعنی یہ برائیاں اس میں ہیں, اس پر اضافہ یہ ہے کہ یہ کسی قبیلے کی اپنی ٹریڈیشن کا بھی اہل نہیں ہے. چلو کچھ سوسائٹی کے معاشرے میں کچھ چیز چلی آ رہی تھی, مثلا بہت بڑی خوبی تھی عربوں کے ہاں کہ آنے والے شخص کو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کس کو کے پاس جانا ہے, دو چیزیں ضیافت میں مہمان کے لیے ان کے پاس ہوتی تھی کہ اونٹنیاں ہوتی تھیں بکریاں ہوتی تھیں, جب بھی کوئی مہمان آتا تو ٹھگ سے اس کا دودھ جوتے تھے اور اس کو پیش کر دیتے, اگر کچھ دیر رہنا ہو تو کوئی بکری یا کوئی جانور ذبح کیا گوشت کھلایا, اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے اس قوم کے اندر ایک لفظ کو فخر کا لفظ استعمال کرتے تھے, اونٹنی کا حوانہ دودھ والا حصہ بھرا ہوا ہو اور جب آپ دودھ لینے جائیں تو وہ چڑھا جائے. اس کو وہ فخر کہتے تھے اور یہ بری بات تھی. یعنی یہ وہ جو چیز ہے بعد ذالک ذلیم, آپ اس کو اس کی اہمیت جانیں. یہ یوں ہی نہیں کہ اس کو وانڈا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کی اصل بے خطا ہے, اصل بے خطا یعنی اس کی اصل خطا والی ہے, بے خطا نہیں خطا والی. تو بات یہ نہیں کہی گئی, بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ اس کا پارٹ ہوتا ہے تو کم از کم سوسائٹی کی نارمز کو تو فالو کرتا ہے. نارمز بری ساری بری نہیں ہوتی, اس میں وہ برا ہے جو ہدایت خداوندی کے خلاف ہے اور جو عقل انسانی جس کو برداشت نہیں کرتی اسے چھوڑ دینا چاہیے. باقی ٹریڈیشن جو چلی آ رہی ہے کسی معاشرے کی اس کو جاری رکھا جائے, یہ کنٹینیوٹی آف دی سوسائٹی ہے. اور کہا کہ یہ لوگ جو اس چیز کو بھی یعنی اپنے ہاں کی کسی قاعدے کے پابند بھی نہ ہو, دیکھنا ان کے پیچھے نہیں چلنا. بڑا سبق ہے اس میں. میں ایک لیکچر میں نے دیا تھا ہسٹوریکل ایگو, میں پھر اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. کہ ایک شخص ہے, چور گروپ سے اس کا تعلق, کچھ دیر کے بعد وہ چوری چھوڑ دیتا. پنجابی میں کہتے ہیں چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی نظر درست ہو جائے. جس کے ٹریڈیشن سوسائٹی میں معاشرے میں چوری کی چلی آ رہی ہے وہ اس سے کسی ہدایت یا کسی مجبوری کے تحت رک جائے گا لیکن ہیرا پھیری کرتا رہے گا. قرآن کریم نے کہا تھا کہ جب آپ ذمہ داریاں دیں, ذمہ داری اتقا کو دیں اور خیال رکھیں کہ وہ کس قبیلے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے, اس کی باقیات ساتھ چلی آئیں گی. ہم نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں, تقوی کے درمیان کون سی چیزیں حائل ہیں, یہ چیز بھی حائل ہے کہ بعد ذالک ذلیم وہ کسی ٹریڈیشن کا یا کسی پہلے سے ضابطے کا پابند ہی نہیں ہے, ہدایت قبول نہیں کرتا, عقل انسانی کے پیچھے نہیں چلتا. یہ ساری چیزیں پیچھے آئی ہیں, اس کے پیچھے نہیں لگا جائے. ہسٹوریکل ایگو کیا, میں ذرا سی مثال دے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جٹ ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ ہے. جٹ آج سے کچھ دیر پہلے زمینوں پر کاشت کرتے تھے اور مال پالتے تھے, ڈنگر جانور پالتے تھے, مجھاں گاواں بکریاں پیٹاں وہ چیز, گھوڑے بھی بناتے تھے لیکن تھوڑے رکھتے تھے لیکن پیسے زیادہ رکھتے تھے. گائے اور بھینسے, گائے والوں کو گوالا کہتے تھے, بھینسے جو ہوتی تھی یہ پھر عموم زیادہ دودھ دیتی تھی اور دیہات میں جنگلوں میں اس کو رکھا جاتا تھا. بھینس کو صبح چھوڑ دیتے تھے وہ پھر چلتی پھرتی تھی, یا اس کو خود چلنے پھرنے کے لیے تو اس کے آزاد کام کرتے رہیں اور چل چگلے وہ لوگ چھوڑ دیتے. جہاں تیس تیس چالیس چالیس بھینسیں ہوتی تھیں وہاں ایک بھینسا ہوتا کٹا, بھینسا مالی مال کے حساب سے مالی, اور وہ اگر وہاں تو دوسرا بھینسا آ جائے تو اسے برداشت نہیں کرتے تھے. دونوں لڑتے تھے, کوئی ایک بچتا تھا جو بچ جاتا تھا وہ اس گلے میں رہ جاتا تھا, نہ ورنہ چھٹی ہو جاتی. اسی لیے ہمارے ہاں بھینس کے بچے کو کٹا کہتے ہیں, کٹا مانے کاٹنے والا جس کو کاٹ دیا جاتا. وہ پھر عموم جس بھینسوں کے گروہ میں ایک بھینسا جوان موجود ہو وہاں نیا بچہ اگر کٹا پیدا ہو تو اس کو کچھ دیر کے بعد ذبح کر دیتے ہیں تاکہ اس کو وہ بڑا بھینسا باہر نہ دے. اس سے ایک ٹریڈیشن پیدا ہوئی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بھینسا رہ سکتا ہے. صدیوں سے سینکڑوں سالوں سے یہ چیز چلتی آئی اور یہ وہاں اس ماحول میں موجود تھی. جو شخص اس کو چراتا تھا, بھینسوں کا مالک ہوتا تھا, وہ اپنے سامنے یہ کردار دیکھتا تھا اور اس کے اچھا بات ہے اس کے اندر بھی یہ کردار ٹریڈیشن ہی ٹرانسفر ہوا. جٹ جٹ کا ویری کیا کہیں گے؟ جٹ میں ہاں سنسار قبیلہ گال رہا، جٹ میں ہاں سنسار، یہ قبیلہ گال دیا نے، وہ اپنے برداشت نہیں اپنے مقابلے، یہ ٹریڈیشن ان کے ہاں آئی ہوئی ہے. اب جب اسائنمنٹ دی جائے گی اسلامی نظام میں تو اس کے پس منظر کو مد نظر رکھ کر بہتر اسائنمنٹ دی جائے گی، تاکہ وہ یہ قبیلہ گالنے کا پروگرام نہ کرے.